skorzystać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 września, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W stosunkach polsko-ukraińskich z optymizmem patrzymy w przyszłość, mówi prezydencki minister. Relacje z Kijowem to był jeden z tematów śniadania w Trójce. Ulewy spodziewane na południu Polski. Miejscami może spaść do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Ukraińskie rakiety dziś znów dosięgły Krymu. Wczoraj uderzyły w sztab rosyjskiej floty czarnomorskiej. Analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ocenili, że rosyjskie próby skłócenia Ukrainy z jej partnerami, w tym z Polską, okazały się nieskuteczne. A w najnowszym raporcie Instytutu czytamy, że w kampanię pogorszenia stosunków Ukrainy z jej zachodnimi sąsiadami wpisują się rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę zbożową. Ta kampania nie przebiega jednak zgodnie z myślą Moskwy, a od kiedy Polska potwierdziła zobowiązanie wobec Ukrainy. Dzisiejszy stan stosunków dyplomatycznych możemy określić jako nieco wyboisty, ale są kwestie ważne i ważniejsze, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Polska nigdy nie zgodzi się na akceptowanie łamania prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych, czy na jakąkolwiek agresję. To jest rzecz oczywista. Już chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że jakakolwiek agresywna polityka Rosji prędzej czy później zawsze odbijała się bardzo negatywnie na Polsce. Więc ta kwestia zasadnicza, to znaczy, że Ukraina musi wygrać, a my musimy ją w tym wspierać, jest oczywista. Brakuje myśli przewodniej w polskiej polityce wobec Ukrainy, mówił w Trójce eurodeputowany lewicy Bogusław Liberacki. Najpierw wielki entuzjazm i to jest wyśmienite, ja to jak najbardziej pozytywnie oceniam. Przyjęliśmy miliony Ukraińców, z tego prawie milion został dalej w Polsce. Była duża pomoc wojskowa i teraz dochodzimy do etapu takiego bardziej skomplikowanego, subtelnego, czyli etapu gry dyplomatycznej i tego nam zupełnie brakuje. Ostatni zgrzyt w relacjach dwustronnych powstał w sposób naturalny i teraz widać, że sytuacja wraca do normy, dodał na naszej antenie minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Refleksja już nastąpiła i widzimy, że już dzisiaj inne słowa padają, więc ze spokojem i z optymizmem patrzymy na przyszłość i te spotkania się odbędą. Ja nie powiem pani kiedy, natomiast one się odbędą, bo one muszą. Takie są zasady w dyplomacji i nie chodzi o to, żeby robić coś na pokaz w telewizji, bo dyplomację się robi w miejscach, w których się nie wprowadza telewizji i nie pokazuje tego na zewnątrz. I to są skuteczne działania polityczne i dyplomatyczne. Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną podkreślają, że prezydent Andrzej Duda po raz kolejny potwierdził pozytywne relacje polsko-ukraińskie mimo ostatnich sporów po przedłużeniu przez Polskę zakazu importu zboża z Ukrainy. Prezydent zapewnił, że Polska będzie w przyszłości dostarczać Ukrainie uzbrojenie, jednak nie będzie to nowa broń, bo ta, jak powiedział Andrzej Duda, jest potrzebna polskiemu wojsku. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu na południowym wschodzie kraju. Dziś, jutro może tam spaść od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 70, informuje rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Również za tym będą szły ostrzeżenia hydrologiczne, bo już widzimy, że na niektórych stacjach w województwie małopolskim, śląskim, ale również świętokrzyskim będą przekroczone stany ostrzegawcze i punktowo alarmowe. Mogą się zdarzyć gwałtowne wezbrania rzek, powiedział Walijewski. Ukraińcy rano zaatakowali rakietami Krym. To kolejny taki atak w ciągu ostatnich dni. W okupowanym Sewastopolu dziś rano słychać było eksplozje. Mieszkańcy donoszą o dymie unoszącym się w nadmorskim rejonie miasta. Wczoraj ukraińskie rakiety także eksplodowały w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu. Uderzyły w główny sztab floty czarnomorskiej. Według danych ukraińskiego wywiadu zginęło tam 9 rosyjskich oficerów, a 16 odniosło rany. W tym tygodniu ukraińskie rakiety i drony atakowały także znajdujące się na Krymie rosyjskie lotnisko wojskowe. Ukraińcy najprawdopodobniej uderzają w Rosjan m.in. rakietami Storm Shadow. W zeszłym tygodniu uszkodzili cumujące w jednym z krymskich portów dwa rosyjskie okręty wojenne, w tym łódź podwodną. Rosjanie tymczasem za pomocą rakiet i dronów ostatniej doby atakowali obiekty cywilne w głębi Ukrainy, m.in. w obwodzie odeskim i dniepropietrowskim. W wyniku wczorajszego rosyjskiego ostrzału rakietowego Krzemieńczuka rannych zostało ponad 30 osób. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zakończyła się wizyta brytyjskiego króla Karola III we Francji. W czwartek był w Paryżu, wczoraj w Bordeaux.

tym tygodniu swoje urodziny świętowała Joanne Catterall, czyli ten żeński pierwiastek w zespole Human League, stąd Don't You Want Me przed momentem. W trójce mamy 16 minut po godzinie 10. Trzy strony dźwięku. Czy państwo szykują się na niedzielny koncert? Bo od godziny 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Piotr Cugowski. Oczywiście, jeżeli mają państwo to szczęście i będą z nami tu na miejscu, no to serdecznie zapraszamy. Natomiast oczywiście, jeżeli nie po drodze państwu, bo to zbyt daleko, to oczywiście koncert będziemy dla państwa transmitować na naszej antenie, ale będzie też do obejrzenia i do wysłuchania na naszych mediach społecznościowych, więc po prostu odsyłam państwa na naszą internetową stronę. Tam na pewno wszystkie informacje na temat tego niedzielnego koncertu Piotra Cugowskiego państwo znajdą. I to się fantastycznie składa, bo w 77. wydaniu listy na miejscu 18 zadebiutowała nowa piosenka Piotra, Latarnik, nowość. Proszę posłuchać. She said, I wanna live like common people.

Nie ma przypadkowych piosenek w audycji Trzy Strony Dźwięku w Trójce. Do każdej mam jakieś wytłumaczenie, jakąś historię. O, na przykład ta piosenka Pulp, Come on People przed momentem. No to oczywiście na okoliczność urodzin Jervisa Cockera, lidera, gitarzysty, wokalisty formacji. W tym tygodniu stuknęła mu 60. To jeszcze jedne urodziny, które się fajnie nam nakładają na listę propozycji 77. notowania listy przebojów Trójki. Niektórzy twierdzą, że to jeden z najwybitniejszych gitarzystów współcześnie żyjących. Nino Butenkurt dzisiaj, nie dzisiaj, tylko 20 września świętował swoje urodziny. To jest gitarzysta zespołu Extreme. No jak Państwo pamiętają tę słynną balladę, no to właśnie ten czarno-długowłosy gitarzysta. 57. urodziny świętował. Nie ballada, a bardzo mocna rockowa kompozycja The Mask grupy Extreme znajduje się wśród 13 propozycji 77. wydania listy. Show me who you are. I don't even know. Rip off my mask. I'll show you who I am. Show you who I am. Show you who I am. I don't even know. Rip off my mask. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

piosenkę zatytułowaną Serce zaśpiewała Simi. Pod pseudonimem Simi ukrywa się Kasia Makowiecka. A piosenka znajduje się wśród 13 propozycji 77 notowania listy przebojów trójki. Na stronie lpt.polskieradio.pl zobaczą Państwo wszystkie 13 propozycji i oczywiście 20 piosenek z notowania. A właśnie, a propos ostatniego notowania, to największy zjazd zafundowali Państwo Darii ze Śląska. Czy fani Darii słyszą Kill Bill minus 5, ostatecznie miejsce 13? Call me up.